Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στην ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, η κατάσταση στην Τουρκία και στη Συρία είναι δραματική, είναι εφιαλτική. Οι εικόνες που έρχονται είναι εικόνες βιβλικής καταστροφής μετά τον σεισμό, τους δύο σεισμούς, 7,8 και 7,7 της κλίμακας Ρίχτερ. Στην αρχική φάση ο Ερντογάν μιλούσε για 1.000 περίπου νεκρούς και πάνω από 5.000 τραυματίες. Αργότερα και με βάση τα νεότερα στοιχεία έχουν επιβεβαιωθεί πάνω από 1.400 νεκροί στην Τουρκία. Στη Συρία ο πρώτος απολογισμός μιλούσε για 320 ανθρώπους νεκρούς. Πλέον τα στοιχεία μιλάνε για πάνω από 800 νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες. Η κατάσταση είναι φοβερή, είναι τα θύματα πολλές χιλιάδες. Οι εικόνες, επαναλαμβάνω, και για τα αποκρίσεις οι οποίες έρχονται από τις δύο χώρες είναι τραγικές οι καταστάσεις. Η εικόνα δεν μπορεί να περιγραφεί. Αυτό το οποίο απειλείται πλέον είναι αυτός ο σεισμός, ο φωνικός σεισμός, να πάρει και χαρακτήρα ανθρωπιστικής καταστροφής, καθώς μιλάμε για δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι πέρα από τις καταστροφές έχουν πια να αντιμετωπίσουν και δυσμενέστατες καιρικές συνθήκες. Και είπα προηγουμένως φωνικός σεισμός, προφανώς ήταν φωνικός ο σεισμός, αλλά ξέρετε, υπάρχουν και φωνικές καταστάσεις, υπάρχουν και φωνικές πολιτικές, υπάρχουν φωνικοί άνθρωποι. Και είναι όλοι αυτοί οι οποίοι αγνοούν και τους σεισμούς και τη φύση και τις ζωές των ανθρώπων, γιατί τα φυσικά φαινόμενα ήταν εδώ πολύ πριν από εμάς και θα είναι και πολύ μετά από εμάς, όπως λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης, ο Κλάγκος. Και τις περισσότερες φορές οι νεκροί από τα φυσικά φαινόμενα είναι ξεκάθαρα πολιτικό γεγονός. Αυτό το οποίο οφείλουμε τούτη εδώ την ώρα είναι η αμέριστη αλληλεγγύη προς τον λαό της Τουρκίας και τον λαό της Συρίας. Είναι επίγουσα και άμεση και συντονισμένη η διεθνής βοήθεια, η οποία ήδη έχει εκδηλωθεί για την διάσωση των αγνοούμενων και την ουσιαστική στήριξη των πληγέντων. Για μια ακόμα φορά, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι το όπου ο φτωχός και η μοίρα του, την ώρα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι εκείνα τα χρήματα τα οποία πηγαίνουν για τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς, που τα πληρώνουν με κάθε τρόπο οι λαοί, είναι ακριβώς εκείνα τα οποία εκφράζουν μια ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, τέτοιες τεράστιες δυνατότητες που έχει η εποχή μας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Αλλά αυτό το οποίο καταλήγουμε είναι αυτό το οποίο έλεγα προηγουμένως, όπου φτωχός και η μοίρα του. Εκείνο το οποίο αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά είναι ότι οι λαοί, ο ελληνικός λαός, ο δικός μας ο λαός, ο τούρκικος λαός, δεν έχουν τίποτε να χωρίσουν. Αντίθετα, τους ενώνουν τα ίδια βάσανα και τα ίδια προβλήματα. Μουσική. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες είναι προφανές ότι το αυτονόητο ήταν αυτό το οποίο έχει κάνει το ελληνικό κράτος και η ελληνική κυβέρνηση, να σπεύσει να στείλει βοήθεια στην Τουρκία. Να σας πω ότι υπήρξε και επικοινωνία μεταξύ του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, με τον Τούρκο Πρόεδρο, τον Ερντογάν. Πριν από λίγη ώρα υπήρξε και ευχαριστήριο μήνυμα από την τουρκική πλευρά, γραμμένο στα ελληνικά, για την αλληλεγγύη την οποία εκδήλωσε η χώρα μας μπροστά σε αυτή την τραγωδία που πλήττει την γειτονική χώρα. Αλλά ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες πρέπει να σας πω ότι δεν λείπουν οι απρέπειες. Είχαμε μία τέτοια απρέπεια η οποία προκάλεσε και την οργή στο Twitter. Γιατί εκεί, ξέρετε, είχαμε μία ανάρτηση. Ήταν η ανάρτηση του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, του Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος λίγες ώρες μετά τον φωνικό σεισμό που έπληξε την Τουρκία και τη Συρία, μιλάμε για τον σεισμό που κουβεντιάζουμε ότι έχει σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους, ο κύριος αυτός έσπευσε να κάνει γκάλοπ για το αν η Ελλάδα θα πρέπει να στείλει βοήθεια στους βάρβαρους, όπως έγραψε, Τούρκους. Μιλάμε για ομόθυμη κατακραυγή που δέχτηκε για αυτή την, δεν θα τη χαρακτηρίσω, την ανάρτησή του. Μάλιστα, επειδή αυτή είναι και γενναίη, υποχρεώθηκε να κάνει και στροφή ο συγκεκριμένος κύριος. Μιλώ για τον κύριο με το Ατελοπών και τις κυραλιφές. Αυτόν τον καλό χριστιανό, ο οποίος είχε και στα χέρια του τις επιστολές του Ιησού. Υποχρεώθηκε λοιπόν να κάνει στροφή, να σβήσει την προηγούμενη ανάρτηση, την οποία βεβαίως πολλοί είχαν προλάβει να την αποθηκεύσουν. Να σας τη διαβάσω τι έλεγε. Το να στείλουμε βοήθεια στην Τουρκία είναι πολιτισμένη ανθρώπινη πράξη, όπως και οι σφαγές και οι βιασμοί που κάνουν οι βάρβαροι Τούρκοι κάθε εισβολέας, όταν εισβάλλουν σε άλλη χώρα, βλέπε Κύπρος. Ερώτημα, να στείλουμε βοήθεια? Αυτή ήταν η ανάρτηση που έκανε ο καλός αυτός άνθρωπος, ο οποίος στη συνέχεια κατέβασε τη συγκεκριμένη ανάρτηση. Λοιπόν, πάμε ευθύς στην Τουρκία. Είναι μαζί μας η ανταποκρίτριά μας, η Βάνα Ιστέλου. Βάνα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλό βράδυ, Νίκο. Δώσ' μας μια εικόνα, τι υπάρχει εκεί. Λοιπόν, ασύλληπτη τραγωδία. Δεν χωράει στον ανθρώπινο νου αυτό που συμβαίνει εδώ και μεταδίδουν τα όλη μέρα. Από χθες το πρωί που έγινε, 4.30 ώρα το πρωί, μέχρι και τώρα που έχει νυχτώσει πάλι και οι συνθήκες καιρικές είναι πάρα πολύ κακές. Βροχή και χιόνι και θερμοκρασίες σε κάποιες περιοχές της νότιο-ανατολικής Τουρκίας και κάτω από το μηδέν. Τώρα, υπάρχουν στο Καχραμάν Μαράς και άλλες περιοχές χωρίς ρεύμα, θέρμανση. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες αστέγους. Μιλάμε για χιλιάδες εγκλωβισμένους στα ερείπια. Υπάρχει απόγνωση πλέον των σωστικών μέσων. Άνθρωποι βασικά είναι, δεν είναι μηχανήματα, οι οποίοι έχουν πλέον απελπιστεί από τις προσπάθειες απεγκλωβισμού εγκλωβισμένων ανθρώπων όπου μπορούν να φτάσουν, γιατί μιλάμε για τόνους μπάζων. Αυτή είναι η κατάσταση. Να σου πω ότι τα τελευταία δυστυχώς επίσημα νούμερα, έτσι όπως φτάσαμε να μετριούνται οι ανθρώπινες ζωές, είναι 1541 οι νεκροί στην Τουρκία. Στη Συρία είναι το νούμερο αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει, Νίκο. Είχαν μιλήσει για νωρίτερα για πάνω από 800 διαπιστωμένα νεκρούς. Αλλά φαίνεται ότι η κατάσταση είναι πολύ πιο τραγική. Ναι. Και μιλάμε για 10.000 περίπου τραυματίες. Οι άνθρωποι δεν μπαίνουν στα σπίτια τους, δεν πρόκειται να μπουν στα σπίτια τους απόψε γιατί φοβούνται. Έχουν κάνει κάποιες αυτοσχέδιες σκηνές, όσο αυτοσχέδιες μπορούν να γίνουν με ό,τι πρόλαβαν να πάρουν τέλος πάντων. Έξω, στα αυτοκίνητα και σε κάποια κυβερνητικά κτίρια που τους έχουν παρασχεθεί στις μεγάλες πόλεις που κρεμίστηκαν κτίρια, έπεσαν νοσοκομεία, άνοιξαν δρόμοι στα δύο, Νίκο, στα δύο. Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής έχουν καταστραφεί εντελώς. Το αεροδρόμιο της Αντιόχειας καταστράφηκε. Είναι περίπου 3.000 τα κτίρια και στις 10 πόλεις που έχουν καταστραφεί ολοσχερός και απορίας άξεων, γιατί σε άκουγα προηγουμένως, κάποια ήταν όπως ο κοσκιμήρα του, ήταν παλιά κτίρια, αλλά κάποια ήταν και 2-3 χρόνων. Έτσι, καινούρια, τα οποία και αυτά κατέρευσαν, πολυόροφα, 15 όροφα, 17 όροφα, δεν υπάρχει τίποτα. Έβλεπα φωτογραφίες που μεταδίδουν τουρκικά μέσα από τρόνς και νομίζεις ότι αυτές οι πόλεις, μιλάμε τώρα, Νίκο, για τον Γκαζίαντεπ, όπου είναι η έκτη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, περίπου με 3 εκατομμύρια πληθυσμό. Τα Άδανα, που είναι η τέταρτη σε πληθυσμό μεγαλύτερη της Τουρκίας, η Μαλάτια, το Καχραμάν Μαράς, η Σανλιούρφα, το Αντίαμαν, το Οσμάνιε, το Ντιγιάρμπακιρ, δεν φαίνονται. Σαν να υπάρχει μια βιβλική καταστροφή. Και υπεράνω όλων, αυτή η πόλη η οποία έχει πληγεί περισσότερο είναι το Χατάι, η Αντάκια, στα ελληνικά η Αντιόχεια, με πάνω από 300 νεκρούς. Βάνα, να σε ρωτήσω, το φαινόμενο αυτό, ο σεισμός, τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει, τα έχει δημιουργήσει σε μία έκταση που πόσα εκατομμύρια άνθρωποι υφίστανται τις συνέπειες του, μπορεί να υπολογιστεί αυτό, έχουμε εικόνα? Όχι, είναι 10 πόλεις οι οποίες είναι η μία κοντά στην άλλη. Μιλάμε για μια τεράστια έκταση, γιατί όλη η Τουρκία, αν τη δεις στην άκρη, στο χάρτη, είναι τεράστια η έκταση. Θα σου πω, αν μπορείς να βγάλεις κάποιο αποτέλεσμα, από τον Γκαζίαντεπ, ας πούμε, ο δικός που ταξίδευσα στα Άδανα είναι 2 ώρες η διαδρομή, από τα Άδανα στο Χατάι στην Αντιόχεια είναι 2,5 ώρες, και όμως αυτές οι πόλεις επλήγησαν φοβρά από το σεισμό. Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε για πόσα εκατομμύρια μιλάμε. Πάντως είναι μια πολύ μεγάλη έκταση, άμα τη δεις στο χάρτη, στη νότιο-ανατολική Τουρκία, ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Και αυτό ήταν απορίας άξιων, ότι ενώ το επίκεντρο ήταν στο Καχραμάν Μαράς, σε μια πόλη, καταστράφηκαν, επλήγησαν και καταστράφηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. 10 πόλεις, 10, Νίκο. Τι θερμοκρασίες υπάρχουν εκεί τώρα στην περιοχή, έχεις εικόνα? Γύρω στο 0 και τη νύχτα πέφτει και κάτω από το 0. Και στο Καχραμάν Μαράς βλέπω τώρα στα τουρκικά μέσα, γιατί έχουν συνέχεια ζωντανές μεταδόσεις, δεν υπάρχει ρεύμα. Δεν υπάρχει ρεύμα και δεν υπάρχει και ηλεκτρικό. Και ό,τι κάνουν το κάνουν με τους φακούς. Άθλια η κατάσταση. Και ένα άλλο απορίας άξιων, για να καταλάβει κανείς αυτό το μέγεθος της καταστροφής, είναι ότι ισοπεδώθηκαν αρχαιολογικοί χώροι 2.500 ετών, Νίκο. Το κάστρο του Γκαζίαντεπ μετρούσε 2.500 χρόνια. Η καθολική εκκλησία στην Αντιόχεια ήταν χιλιάδων ετών. Η ορθόδοξη εκκλησία επίσης, η μονή του Αποστόλου Παύλου στην Αντιόχεια, ένα μοναστήρι εκατοντάδων ετών, υπέστη πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Δηλαδή, όλο αυτό, ξέρεις, δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Μίλησα με αρκετούς φίλους μου που μένουν εκεί, είναι όλοι έξω, όλοι φοβούνται, δεν μπαίνουν στα σπίτια τους, ούτε πρόκειται να μπουν. Δεν υπάρχουν σπίτια, έτσι, αλλά τουλάχιστον οι άνθρωποι λένε ευτυχώς γλιτώσαμε, είμαστε ζωντανοί. Με αυτούς που μίλησα, κράτησε περίπου 1 λεπτό. Μου έλεγαν κάποιοι άλλοι φίλοι μου, 2-3 άτομα δηλαδή από τα Άδανα, ήταν πάνω από 1 λεπτό. Ήταν μεγάλης διάρκειας. Υπάρχει διάγγελμα ή αναμένεται διάγγελμα του Ερντογάν? Αναμένεται διάγγελμα του Ερντογάν απόψε, ναι. οι περιγραφές δεν μπορώ να σου πω. Δηλαδή, μου έστειλαν οι άνθρωποι φωτογραφίες, ας πούμε, σκάσανε τα τουβάρια, κοπήκανε στη μέση η τύχη. Πέρα από τα είδη που πέσανε μέσα από το, στα σπίτια. Πέσανε γυψοσανίδες, πέσανε τα βάνια. Δηλαδή, περιμέναν οι άνθρωποι στον τρίτο και στον τέταρτο όροφο να περάσει αυτό το λεπτό που δεν ξέρω. Πρέπει να θύμιζε εκατοντάδες χρόνια για τους και να κατεβούν, να βγουν έξω, να προλάβουν να βγουν στο δρόμο. Και ενώ είχε τελειώσει ο πρώτος σεισμός και πριν γίνει ο δεύτερος, σήμερα το μεσημέρι, πέφτανε κτίρια, Νίκο. Πέφτανε κτίρια. Χωρίς να γίνονται μετασεισμοί. Απλά κρεμιζόντουσαν κατέραν τα κτίρια. Να πούμε ότι υπάρχει ένα τιτάνιο έργο έρευνας για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό επιζώντων εκεί στα χαλάσματα. Πολλές μέρες θα πάρει αυτό, γιατί μιλάμε για τόνους. Τόνους συντριμπάζων, συντρίμια, τόνοι. Είναι πολύ μεγάλο το έργο. Έχουν σπεύσει και σπεύδουν συνεχώς. Και ξέρει, τέταρτο βαθμό επικινδυνότητας χτύπησε στην Τουρκία, ο κόκκινος συναγερμός, δεν υπάρχει πιο ανώτερος. Είναι αυτό δηλαδή που στέλνεται βοήθεια χωρίς να χρειάζεται να πάρεις ok. Ναι, βλέπω εδώ και στα διεθνή πρακτορία ότι 9.000 άνθρωποι συμμετέχουν στις επιχειρήσεις. Μέχρι στιγμής είναι 45 χώρες που έχουν προσφέρει βοήθεια στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και της Ελλάδας. 15.000 είναι περίπου και αυξάνονται οι διασώστες που έχουν ήδη πάει. Mm-hmm. Κάνουν έκκληση για αίμα. Κάνουν έκκληση για. Έχουν ανοίξει κάποιοι λογαριασμοί, εν πάση περιπτώσει, όπως μπορεί να συνεισφέρει, από όποια πλευρά να συνεισφέρει στους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τίποτα. Ξαφνικά στον ύπνο σου σηκώνεσαι, πετάγεσαι έξω και δεν έχεις τίποτα. Έχεις μόνο τα ρούχα σου και τη ζωή σου. Τίποτα υπάρχοντα. Λοιπόν, συνοψίζοντας, κάποιοι... ναι, πες μας, Βάνα. Και αυτοί οι άνθρωποι απορίας άξιων, είναι και αυτό ένα κοινωνικό φαινόμενο, Νίκο, πού θα πάνε. Δηλαδή θα πρέπει να μετικήσουν σε άλλες πόλεις. Έτσι, γιατί αυτές οι ζημιές που έχουν γίνει παίρνουν πάρα πολύ χρόνο για να επισκευαστούν. Λοιπόν, μιλάμε με βάση τα επίσημα στοιχεία μέχρι τώρα για πάνω από 1.500 νεκρούς. Μιλάμε για στην Τουρκία. Ανεβαίνουν οι νεκροί. Τώρα ο Φαχρετίν Κοντζά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Υπουργός Υγείας, μιλάει για, κάνει λόγο για 1.651 ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους. Αντίστοιχα, από ό,τι φαίνεται, είναι τα νούμερα στην Πάντως, Νίκο, είναι βέβαια. Πάντως είναι ο μεγαλύτερος, ο πιο καταστροφικός εδώ. Είπαν ο πιο καταστροφικός σεισμός των τελευταίων 100 χρόνων. Μάλιστα. Θα ξεπεράσει, έχει ξεπεράσει μάλλον, και θα ξεπεράσει, γιατί υπάρχουν φόβοι από τη στιγμή που έχουν γκρεμιστεί 3.000 κτίρια, καταλαβαίνεις, έτσι, ότι αυτό το κάθε ένα διαμέρισμα, ο κάθε ένας χώρος είχε 3-4 ανθρώπους και μέσα. Οπότε καταλαβαίνεις το νούμερο. Λένε λοιπόν ότι θα ξεπεράσει το σεισμό του 1999. Βάνα, ό,τι νεότερο υπάρχει και όποια στιγμή εκτιμείς εσύ, μας παίρνεις τηλέφωνο. Σε ευχαριστώ πολύ. Έγινε. Και το αλλά, όμως και οι δυο μας.

αγκαλιά. Ακόμα μια νύχτα που ζεις και πεθαίνεις. Θα ζητήσω ένα λεπτό από τον καλεσμένο μας, γιατί θέλω να το λήξω τώρα. Ξέρετε, εδώ 7 με 9 υπάρχει κάθε βράδυ ένα κέντρο. Είναι κάτι ναζιστόμουτρα, αυτά τα ναζιστόμουτρα τα γνωστά, τα οποία κρυμμένα πίσω από την ανωνυμία και τη θρασιδηλία, γιατί έτσι ήταν πάντα οι ταγματαλίτες, στέλνουν μηνύματα. Ένα ενιαίο είναι αυτό το κέντρο, το οποίο έφτασε κάποτε να απειλήσει ακόμα και τη ζωή του γιού μου. Έχω λοιπόν να πω σε αυτά τα ναζιστόμουτρα το εξής, και θα το πω με εκείνες τις λέξεις που υπάρχουν για να περιγράφουν αυτό το οποίο περιγράφουν. Και επειδή τέτοιες ώρες δεν είναι ώρες εφημισμών, είναι οι ώρες που η κομψότητα επαφίεται στους ραφτάδες και τους μόδιστρους. Εάν λοιπόν θέλετε να αντιληφθείτε τι σημαίνει αλήτης, εάν θέλετε να αντιληφθείτε επακριβώς τι σημαίνει απόβρασμα και τι σημαίνει φασίστας, είναι πάρα πολύ απλό. Θα μπείτε στα Twitter και στα διαδικτυακά καταγόγια και θα δείτε όλα αυτά τα κατακάθια που πανηγυρίζουν για το σεισμό και την τραγωδία στη Τουρκία. Αυτά τα κατακάθια λοιπόν που πανηγυρίζουν πατριωτικό το τρόπο για αυτό που έχει συμβεί στην Τουρκία, είναι ο ορισμός του αλήτη, του αποβράσματος και του φασίστα. Τελειώσαμε με αυτούς. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Είναι μαζί μας ο κύριος Παπαζάχος, ο εκλεκτός καθηγητής, ο κύριος Κώστας Παπαζάχος. Καλησπέρα, κύριε Παπαζάχο. Γεια σας, κύριε Μπογιόπουλε. Αυτό το... Ας πάμε με τον επαρχιώτικο τρόπο. Μας επηρεάζει αυτό που έγινε στην Τουρκία, κύριε Παπαζάχο, ως Ελλάδα? Όχι, άμεσα δεν μας επηρεάζει. Είναι τραγικά απίθανο να μας επηρεάσει. Είναι πάρα πολύ μακριά. Υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί στατιστικής επίδρασης, αλλά τα χίλια χιλιόμετρα είναι ασήμαντοι. Να πούμε σε κάτι, κύριε Μπογιόπουλε. Ας υποθέσουμε ότι υπήρχε ένας μηχανισμός που κάπως με κάποιο τρόπο στα χίλια χιλιόμετρα κάτι επηρέαζε. Αν πάρει κανείς και τραβήξει ένα κύκλο χίλια χιλιόμετρα από την περιοχή, θα έχει τη μισή Ευρασία και την ευρύτερη περιοχή εδώ πέρα. Τι θα κάνουμε όλοι εμείς, θα μπούμε σε κατάσταση πανικού, αν υπήρχε πιθανότητα 2% να μας επηρεάζει? Εξάλλου η Ελλάδα, μια χώρα που έχει το 60% της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, δεν δείχνει ούτε να αναρωτιέται για το αν γίνονται σεισμοί στην Ελλάδα. Θα σκεφτούμε τα τελευταία χρόνια. Είναι πώς να το πω. Είναι σαν να ρωτάει κάποιος αν μια κακοκαιρία στα σύνορα Συρίας Τουρκίας πρόκειται να προκαλέσει χιόνι στη Φλόρινα. Κάπως έτσι το αισθάνομαι. Το λέω γιατί κάτοικοι της Φλόρινας το χιόνι το βιώνουν κάθε χρόνο. Δηλαδή μου φαίνεται εκπληκτικό να συζητάω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εσείς σωστά ρωτάτε, εδώ μεταφέρω προς το μήνυμα ότι σε μια χώρα που συγκεντρώνει το 60% της ευρωπαϊκής συνοικότητας από τη Μάλτα μέχρι τη Λαπωνία και από το Γιβραλτάρ μέχρι τα Ουράλια, δεν μπορούμε να αναρωτιόμαστε αν και πότε θα γίνουν σεισμοί. Σεισμοί θα γίνουν με διάφορους λόγους, διάφορες αιτίες και διάφορες διεγέρσεις, κανονικές ή άλλες. Το σημαντικό ερώτημα είναι τι κάνουμε για αυτούς τους σεισμούς. Οπότε ας επικεντρωθούμε στην καταστροφή που έχει τώρα στην Τουρκία και η οποία είναι ανίποτη και νομίζω θα γίνει πολύ χειρότερη το επόμενο διάστημα, και ας επικεντρωθούμε σε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για τους δικούς μας σεισμούς. Σενάρια διέγερσης έστω και εξωπραγματικά νομίζω δεν πρέπει να μας απασχολούν, δεν είναι άξια λόγο αυτή τη στιγμή. Δεδομένη της εμπειρίας σας, όχι μόνο σε ό,τι αφορά το φαινόμενο αυτό καθ' αυτό, αλλά και εκείνον που αφήνει πίσω του το φαινόμενο, δεδομένου ότι πια μιλάμε για μια περιοχή μεγάλη, με εκατομμύρια πληθυσμό, ακούμε για εκατοντάδες χιλιάδες άστεγους πλέον, μιλάμε για χιλιάδες θύματα, υπάρχει κίνδυνος να βρεθούμε μπροστά σε αυτό που θα αποκαλούσαμε ανθρωπιστική καταστροφή, ανθρωπιστική κρίση εκεί, κύριε Παπαζάχο? Το είπατε πάρα πολύ εύστοχα, κύριε Μπογιόπουλε. Εγώ πριν από λίγο, δεν ξέρω αν με ακούσατε, αλλά συντοματικώς έλεγα ακριβώς το ίδιο πράγμα σε κάποια συνέντευξη. ότι ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται αυτή τη στιγμή ότι μιλάμε για μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση. Και ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση έχει τα εξής στοιχεία. Πρώτον, η περιοχή που είχε διεγερθεί είναι τεράστια. Είναι πλήρως 400 χιλιόμετρα. Ο σεισμός αυτός έχει σπάσει ένα μεγάλο κομμάτι του ρήγματος. Φαίνεται να είναι το ρήγμα του κομματιού, το οποίο δεν είχε σπάσει σε παλιότερες εποχές. Και ήταν ένα κομμάτι πολύ χαρακτηριστικό εκεί που είχε σπάσει τελευταία φορά το 1513 και το οποίο έχει σπάσει μαζί με ένα κομμάτι προς τον Καρκαντία που είχε σπάσει το 1722, αλλά έχει διεγείρει στην επίκεντρα από την Αντάκια σχεδόν στα παράλια της Συρίας προς τη Μεσόγειο μέχρι σχεδόν την περιοχή του Ελαζή που έγιναν στις 2020-2013, δηλαδή πάνω από τον Διάρβακη. Δεύτερον, έχει διενεργοποιήσει μια δευτερεύουσα ζώνη, η οποία είναι μια ζώνη Ανατολής Δύσης πιο βόρειο-δυτικά την περιοχή αυτή, όπου εκεί έγινε επταμισάρι σε ένα τελείως διαφορετικό ρήγμα, έχει ενεργοποιήσει, το οποίο διαφορετικό ρήγμα είναι μια ξεχωριστή ζώνη εκεί, η ζώνη του Καρντάκ και του Σαϊρούν, η οποία γίνεται επταμισάρι, μια τελείως διαφορετική ζώνη. Και το πιο σημαντικό είναι ότι επειδή αυτή η κατάσταση ούτε ξέρουμε πώς θα τελειώσει, δηλαδή μπορεί αύριο, μπορεί σε ένα μήνα, όπως και γίνει το 99 με τον Μπολού, στα 100 χιλιόμετρα στην Αντάκια ή πιο βολευτικά να γίνει ένα 7,1 προς τα καλά του καθομένου, ένα 7,5, ένα 7,3. Σαν τον σεισμό που έγινε στον δεύτερο σεισμό σήμερα το πρωί. Μιλάμε για μια περιοχή η οποία γενικά, ιδίως στο πιο εσωτερικό κομμάτι, βαρύ χειμώνα, στην οποία θα υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άστεγοι, χωρίς προσφορά κατοικίες, μια από τις πιο φτωχές περιοχές της Τουρκίας, η οποία προς τη μεριά της Συρίας. Τι να πούμε, κάτι εκεί στην βορειοδυτική Συρία, κι αν έχουν ζήσει ένα δράμα όλα αυτά τα χρόνια με τους πολέμους και τις συγκρούσεις και τους βομβαρδισμούς, που αντισυνική προστασία είναι τελευταία προτεραιότητα στο μυαλό τους, υποψιάζομαι ότι έχουμε μπροστά στα μάτια μας μια εξελισσόμενη μεγάλη ανθρωπιστική κρίση, με ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν δυσκολία πρόσβαση σε βασικά είδη, δεν ξέρω πόσο κατά υπάρχει πετρέλαιο για να θερμαίνονται, τρόφιμα, νερό. Γιατί όλα αυτές οι υποδομές σε πολλές πόλεις θα έχουν καταστραφεί ενδεχομένως και ολοσχερώς ρεύμα. Και κατά συνέπεια δεν είναι μόνο οι θάνατοι που βλέπουμε μπροστά μας να αποκαλύπτονται και οι οποίοι ενδεχομένως φτάσουν στις 10.000 ή και τους ξεπεράσουν, αλλά ένας τεράστιος πληθυσμός, τον οποίο σχεδόν δεν θα ξέρουμε τι να τον κάνουμε σε μια πολύ δύσκολη και φτωχή περιοχή. Πριν κλείσουμε, μας είπατε προηγουμένως ότι σε ό,τι αφορά τον τόπο μας, ό,τι αφορά τη χώρα, μιλάμε για το 60% της σεισμικότητας Ευρώπης, η Ελλάδα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, κύριε καθηγητά, η αντισεισμική θωράκιση είναι αυτή που θα έπρεπε, που θα μπορούσαμε και που θα θέλαμε στη χώρα μας? Τώρα, εδώ η απάντηση είναι διτή και όπως καταλαβαίνετε έχει δύο πλευρές. Η μία είναι ότι η αντιπραγματικότητα δεν είναι κακή η αντισεισμική θωράκιση της χώρας μας. Δηλαδή, να μην τα μηδενίζουμε όλα, ας γνωρίμαστε ρεαλιστές. Οι Έλληνες πολίτες και σε ατομικό επίπεδο, θα έλεγα ιδιαίτερα σε ατομικό επίπεδο, μετά το σεισμό της Θεσσαλονίκης το 1978, που ήταν ο πρώτος σεισμός που έπληξε σύγχρονες πολυκατοικίες και τα θύματα που είχαμε στην περίφημη πολυκατοικία στο υποδρόμιο, αλλά και μετά το σεισμό του 99 που έπληξε την Αθήνα, μια πόλη με χαμηλή σεισμικότητα, προστατευμένη όπως λέγανε και από την αρχαιότητα από τους σεισμούς για διάφορους λόγους, χωρίς πολύ μεγάλα ρήματα κοντά της, συνειδητοποίησαν ότι τα αστικά συγκροτήματα δεν είναι άτομα. Και θέλω να πιστεύω ότι αρκετοί Έλληνες έχουν υψηλά το θέμα της στρατηγικής επάρκειας, και όχι μόνο οι Έλληνες πολίτες, αλλά και οι Έλληνες μηχανικοί και οι Έλληνες κατασκευαστές. Αυτό έτσι βλέπουμε σεισμούς όπως το 7 στη Σάμο, το οποίο είχε τα τραγικά παιδάκια, τα δύο θύματα που είχαμε από τον τοίχο που έπεσε, μια τραγική στιγμή, αλλά άτυχη, από έναν τοίχο έπεσε, σκοτώθηκαν, και ο ίδιος σεισμός στα 100 χιλιόμετρα στη Σμύρνη έριξε πολυκατοικίες και είχε θύματα. Δηλαδή, είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από αυτή που είναι πολλά άλλα από τα γειτονικά μας, κάτι π.χ. η γειτονική μας Τουρκία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είμαστε στο επιθυμητό επίπεδο. Γιατί έχουμε δύο αδυναμίες. Πρώτον, έχουμε έναν τρωτό δομικό ιστό, ιδίως στα παλιότερα μας σπιτιά. Οι σεισμοί οι μικροί το αποκαλύπτουν. Βλέπετε 4,5 πεντάρια στην Εύβοια και προκαλέσανε βλάβες και ρογμές και κάποια κτίρια κίτρινα. Αν ο 4,5 και ο πεντάρης που κρόφτει τις βλάβες, ο 6,5 και ο 6,5 που είναι το συνηθισμένο μέγεθος του ελληνικού χώρου, τι θα κάνουμε? Το είδαμε και στο Δαμάσι, το είδαμε και σε άλλες περιοχές. Άρα έχουμε δομικές αδυναμίες. Έχουμε παλιά κτίρια, παλιά σχολεία, παλιά δημόσια κτίρια χώρου συνάδεση κοινού, τα οποία έχουν ακόμα θέματα και τα οποία χρειάζονται προστασία και ενίσχυση προκειμένου να αντέξουν τους υπόλοιπους τους σεισμούς. Έχουμε τεράστιο αριθμό μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, που θέλουν ειδική προστασία. Και καλά η Ακρόπολη με στην Αθήνα και προστατεύεται από το γεγονός ότι έχουμε μεγάλα ρήγματα, αλλά οι θεότητες μας είναι κατανημένες σε όλη τη χώρα και είναι κομμάτι της κοινωνίας μας, οι Βυζαντινές μας εκκλησίες, τα ρωμαϊκά μνημεία της χώρας. Το δεύτερο θέμα είναι ότι εντάσσουμε νέα κτίρια στο κτηριακό δυναμικό μας, τα οποία υπάρχουν και καλά κάνει η πολιτεία και ψάχνει μια λύση, και αυτά μιλάω για τα αυθαίρετα, τα οποία όμως έχουν δοθεί χωρίς καμία πρόνοια, χωρίς πολλά από αυτά, χωρίς καμία μελέτη, χωρίς καμία επίβλεψη, χωρίς καμία επάρκεια. Και για τα οποία επίσης δεν κάνουμε κάτι σοβαρό και δεν έχουμε φροντίσει να δώσουμε πλαίσια τα οποία να τα ενισχύσουμε. Και το τρίτο είναι ότι ενώ είμαστε πολύ καλοί στο μετά, πολύ καλοί δηλαδή έχουμε επαρκή αντιμετώπιση μετά το σεισμό, πάσχουμε πάρα πολύ στο πριν. Υπάρχει μια λαθασμένη νοοτροπία σε όλη την ελληνική κοινωνία, δεν φορά μόνο το σεισμό, η οποία την πρόληψη και την προληπτική ενέργεια την έχει κατά κάποιο τρόπο εξοβελήσει, τη θεωρεί ασύμφορη ή τέλος πάντων δεν της δίνει ιδιαίτερη σημασία, ενώ τη θεραπεία με αυτό το φαινόμενο δίνει ιδιαίτερη σημασία. Βλέπετε, οι Έλληνες έχουν αυτό το φιλάνθρωπο, ότι έχουν να προστρέξουν τον παθόντα, τον συνάνθρωπο τους γύρω. Θα έπρεπε να είναι λίγο πιο έξυπνοι και να προσπαθούν να κάνουν πάνω και τα μέτρα τα οποία θα περιορίζανε τις επιπτώσεις των φυσικών φαινομένων όταν αυτά γινόντουσαν. Εκεί ακόμα πάσχουμε σαν κοινωνία σε σχέση με τις αναπτυγμένες χώρες που έχουν αντίστοιχα φαινόμενα. Μιλάω για την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τις Ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες ή άλλες χώρες του κόσμου όπως την Ιαπωνία. Αυτά πρέπει να είναι τα παραδείγματά μας. Συνεπώς, η απάντηση είναι και ναι και όχι. Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, έχουμε μηχανικούς και κατασκευαστές πολλούς με φιλότιμο, έχουμε πολίτες που ενδιαφέρονται, αλλά έχουμε και πολλές νομικές αδυναμίες. Υπάρχουν πολλά κακοσχεδιασμένα κτίρια και αυτό δυστυχώς ακόμα μας δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Αφού επαναλάβω και για μια ακόμα φορά ότι και η εκπομπή και η συχνότητα είναι ανοιχτή όποτε θέλετε για να ενημερώσουμε τον κόσμο γύρω από το ζήτημα με το οποίο ασχολείστε επιστημονικά για τους σεισμούς, κάτι τελευταίο θέλω να μου πείτε. Θυμάμαι το 1999 εξαγγέλθηκε ένα πρόγραμμα ελέγχου αντισεισμικής θωράκισης των δημόσιων κτηρίων. Ολοκληρώθηκε ποτέ αυτό? Ή το έφαγε η Τρόικα και τα μνημόνια? Τώρα με φέρετε σε δύσκολο σημείο, γιατί, αλλά πολύ ευχαριστώ. Όχι δύσκολο σημείο, δεν δυσκολεύω να απαντήσω. Δεν βασάω τα λόγια μου, αλλά γιατί αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία αναφερόμουν όταν έλεγα ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα μπρος, αλλά και κάποια βήματα πίσω. Το πρόγραμμα αυτό δεν ολοκληρώθηκε και για μεγάλο διάστημα ήταν και παραμένει σε σημαντικό βαθμό, σχεδόν, επιτρέψτε μου την έκφραση, βαλτωμένο. Ακόμα και τα στοιχεία τα οποία συλλέξει και τα οποία είναι πολύτιμα, για τα οποία υπεύθυνο είναι ο συνάδελφος ο Τάσος Σέξος, ο καθηγητής στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο πλέον στην Αθήνα, δεν έχουν αξιοποιηθεί με τον κατάλληλο τρόπο. Εδώ πολλές δομικές αδυναμίες του ελληνικού κράτους, καθώς και η αποστελέχωση από μηχανικούς και άλλους ειδικούς των περιφερειών και των δήμων της χώρας, σε συνδυασμό με τα επίγοντα προβλήματα που έχουν να λύσουν, βάζει το θέμα του προσεισμικού αντισεισμικού ελέγχου, όπως σας είπα, σε δεύτερη μοίρα. Είναι αυτό που σας έλεγα. Ο μηχανικός στο Δήμο έχει να αντιμετωπίσει βαριά και καυτά προβλήματα συνήθως. Είναι λίγοι οι συνάδελφοι εκεί που κάνουν δουλειά. Εγώ σεισμολόγος συμμετέχω μηχανικός, αλλά εκτιμώ αφάνταστα τη δουλειά την οποία κάνουν. Και φυσικά η αντισεισμική προστασία πηγαίνει σε δεύτερη μοίρα. Δυστυχώς, μία από τις συνέπειες και ένα από τα θύματα της οικονομικής κρίσης είναι και το θέμα της πρόληψης. Πρέπει να πω ότι γίνονται προσπάθειες, υπάρχουν φωτισμένα μυαλά τα οποία προσπαθούν κάτι να αλλάξουν στον ελληνικό χώρο. Είμαστε ακόμα όμως πίσω. Αυτή τη στιγμή, αν θυμάμαι καλά, το ποσοστό συλλογής δεδομένων πρέπει να είναι κοντά στο 30-35% και έχει πολύ αργό ρυθμό συλλογής. Δηλαδή, για να σας πω χαριτολογώντας, αν θυμάμαι καλά, ο αριθμός συλλογής είναι στάξη του 1% το χρόνο, που σημαίνει ότι το υπόλοιπο 70% θέλουμε άλλα 70 χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι λογικό. Κάτι άλλο πρέπει να γίνει για να προχωρήσει και η κατάσταση με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Κύριε καθηγητά, κύριε Παπαζάχου, ευχαριστώ θερμά. Φθινόπωρο στον έρωτα, απόψε ανατέλει, αρισμαρί και μέλι μύρισαν τα βουνά. Κι εγώ κοιτάζω σιωπηλός το χώμα το βρεγμένο, σαν κάρβουνο αναμένο η ομορφιά πονά. γυρεύω του ουρανού κι αυτός μου δίνει στάχτη. Μ' απ' της καρδιάς τα δράχτη, σαν θέλω να το πεις. Σαλεύουν τα πορτόφυλλα κι η κλειδονιά γυρίζει. Αέρας μου σφυρίζει, αν έρθεις μην αργείς. Κι από τα μάτια μου πάρε νερό και πλύσου. Ο χωρισμός τιμή σου είναι χειμώναθος. Τη λύπη την κατοίκησα σε νύχτα και σε μέρα. Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως. Αγάπη, φόβους κι όνειρα δειπνά προτού ραγίσει. Στου πόνου το ξοκλήσει, αγιάζει ερημιά. Κι εγώ μια θλίψη που ζητώ για να με σημαδέψει. Το φως πριν βασιλέψει, θα σ' αρνηθώ ξανά. Σου κι από τα μάτια μου πάρε νερό και πλύσου. Ο χωρισμός τιμή σου είναι χειμώνατος. Τη λύπη την κατοίκησα σε νύχτα και σε μέρα. Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως. Κι από τα μάτια μου πάρε νερό και πλύσου. Ο χωρισμός τιμή σου είναι χειμώνατος. Τη λύπη την κατοίκησα σε νύχτα και σε μέρα. Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται και με την κακοκαιρία στη χώρα μας. Τον καλησπερίζω και τον ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ μαζί μας, ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Κύριε Γιαννόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Πώς λοιπόν, εξελίσσεται το φαινόμενο? Ναι, το φαινόμενο. Το φαινόμενο είναι ότι είναι πολύ επιλεκτική η κακοκαιρία, έτσι κι αλλιώς δηλαδή. Νομίζω όμως ότι ακόμα χρειάζεται προσοχή. Θα πω τις περιοχές που κατά τη γνώμη μου θα πέσει περισσότερο χιόνι στη συνέχεια. Mm-hmm. Πλέον έχουν πέσει θερμοκρασίες και δεν έχει νερό, έχει μόνο χιόνι, δεν έχει βροχή δηλαδή. Οι περιοχές αυτές είναι Ανατολική Μαγνησία, Αυτιότητα, Βιωτία, Ευβοία. Σε αυτές τις περιοχές και σήμερα το βράδυ, αλλά και την Τρίτη, αλλά νομίζω και τις επόμενες μέρες, να μην σας πω και Τετάρτη και Πέμπτη, θα χιονίσει καλά. Είναι οι περιοχές που περνάνε και η Εθνική Οδός, έτσι. Άρα mm-hmm. αυτό να το κρατήσουμε. Τώρα για την Αττική, βέβαια, που είναι ο περισσότερος κόσμος. Είναι αλήθεια ότι θα ήθελα να έχω κάνει μια ανάλυση καλύτερη. Τα στοιχεία τα πρώτα ήρθαν πριν από 5 λεπτά, τα επόμενα θα έρθουν από 25. Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο του Τσεμίτρου, πάντων την επικαιροποίηση, υπάρχει μια ξανά θα ξαναχιονίσει τα βόρεια και ανατολικά του νομού. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα είναι το αντίστοιχο με το σημερινό, με το αυτό που είχαμε σήμερα το πρωί δηλαδή. Όμως το χιόνι θα πέσει και χιόνι που ήδη υπάρχει, έτσι. Οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές. Άρα, οπωσδήποτε και στην οδήγηση το πρωί, να θέλει προσοχή, θα έχουμε αρνητικές θερμοκρασίες αύριο στην Αθήνα, οπωσδήποτε στο βόρειο του νομού. Το θερμόμετρο μέχρι 7 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Άρα, λίγο προσοχή ακόμα απαιτείται. Δεν ήταν να δίνει ο χιονιάς, βέβαια, ανεπανάληψη στο ιστορικό σώμα, δεν έχω ξεχάσει κανένα. Αλλά χιόνι στην Αθήνα και 2-3 πόντους, έτσι, μόλις κλείσει ο δρόμος, δεν ξέρει τι να κάνει. Βάλε τα λάστιχα, δεν ξέρουμε τα αλκίδες, δεν ξέρουμε και πώς μπαίνουν. Η Αθήνα δεν είναι μαθημένη για χιόνια. Τονίζω πάλι τις περιοχές που θα χιονίσει αρκετά, Βιωτή, Αυτιότητα, Εύβοια. Σε αυτές τις περιοχές θα χιονίσει καλά. Εννοείται βέβαια τα ορεινά της Κρήτης, τα ορεινά των Κυκλάδων, όπου και εκεί και σήμερα και τις επόμενες μέρες θα έχουμε χιόνια. 9 αποφόρων από όλοι δεν θα έχουμε, νομίζω ήδη από τώρα δεν έχουμε πουθενά 9 αποφόρων. Θα έχουμε μόνο 8 αποφόρων αύριο και με χιονιάς. Μάλιστα, άρα αύριο τουλάχιστον θα έχουμε στο Αιγαίο τα καράβια να ταξιδέψουν. Πολύ κρύο, το πολύ κρύο, τώρα δεν έχει λόγο. Όταν θα έχει μείον 10 στη Βόρεια Ελλάδα, στη Δυτική Μακεδονία, ή και μείον 5 σήμερα στη Λάρισα και αύριο κάπως εκεί θα είναι στη Λάρισα, είναι αρνητικές θερμοκρασίες. Φοβόμαστε να το βάλουμε ότι μετά

Η πρόβλεψη είναι ότι μεθαύριο θα υπάρξει συζήτηση στην Ολομέλεια για το θέμα. Θέλω να τον ευχαριστήσω που είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο δικηγόρος, ο κύριος Κώστας Παπαδάκης. Κύριε Παπαδάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση στη διάθεσή σας. Κύριε Παπαδάκη, και με την εμπειρία που έχετε ως συνήγορος πολιτικής αγωγής στη δίκη αυτής της ναζιστικής συμμορίας, αυτές οι δύο τροπολογίες ικανοποιούν το δημοκρατικό αίτημα εγκληματικές συμμορίες να μην ενδύονται τον πολιτικό μανδύα όταν εμφορούνται από ναζιστικό κίνητρο σε ό,τι αφορά τα εγκλήματά τους και τη δράση τους? Ενδεχομένως να ικανοποιούν την απέτηση αυτή, αλλά δημιουργούν τόσο ευρύ πλαίσιο αποκλεισμού που αποτελούν πραγματικά κίνδυνο για τις δημοκρατικές ελευθερίες και δικαιώνουν τις απόψεις εκείνες οι οποίες τις αποδοκιμάζουν λέγοντας ότι είναι ανοιχτές σε ερμηνείες οι οποίες μπορεί να αποκλείσουν στη συνέχεια και κόμματα της αριστεράς. Εμείς είμαστε, όταν λέω εμείς ενώ τον εαυτό μου και τον Θανάση τον Καμπαγιάννη, πιστεύω ότι οι άλλοι συνήγοροι πολιτικής αγωγής, αντίθετοι και με τις δύο τροπολογίες, και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, για τον απλούστατο λόγο ότι αποκλείουν η μεν τροπολογία της Νέας Δημοκρατίας με κριτήρια όχι μόνο δικαστικά, η δε τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ ευθέως και με φρονηματικά κριτήρια, συνδυασμούς από τις εκλογές. Λοιπόν, τα προβλήματα τα οποία έχουν είναι ότι, όπως είπα ήδη, ένα κοινό σημείο δίνουν τη δυνατότητα στον Άριο Πάγο να λαμβάνει υπόψη τους όχι μόνο δικαστικές αποφάσεις αλλά και άλλα στοιχεία που μπορεί να είναι ακόμα και επιστολές και υπομνήματα πολιτών και άλλων κομμάτων. Δεύτερον, ότι θέτουν ως κριτήριο για να μπορεί ένα κόμμα να συμμετάσχει στις εκλογές η οργάνωση και δράση του να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, παρέχοντας στον Άριο Πάγο ένα ευρύτατο περιθώριο ερμηνείας, το οποίο του δίνει το δικαίωμα με ιδεολογικο-πολιτικά κριτήρια να αποκλείει ένα κόμμα. Και το άλλο σημείο βέβαια είναι αυτή καθ' αυτή η παροχή της εξουσίας στον Άριο Πάγο να κρίνει όλα αυτά, που αποτελεί απεμπόληση της ευθύνης για την νομοθετική εξουσία της Βουλής και παροχή δικαιώματος σε ένα δικαστήριο να κρίνει αν ένα κόμμα είναι ή δεν είναι κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αυτά θυμίζουν παλιές εποχές που δεν πρέπει να επανέλθουν, και αν πραγματικά το ζητούμενο είναι να αποκλειστούν όσοι έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα τα οποία τελέστηκαν με ναζιστικό κίνητρο, δεν είναι ανάγκη για να αποκλειστεί ένα δέντρο να δημιουργούμε ένα δάσος για να κρύψουμε το δέντρο και να δημιουργούμε ευρύτερες ομάδες αποκλειωμένων. Διότι ούτε τα αδικήματα για τα οποία προβλέπεται, εάν υπάρχει καταδίκη, να αποκλείεται ένα κόμμα, περιορίζονται στην εγκληματική οργάνωση κατά την τροπολογία της Νέας Δημοκρατίας. 80 άρθρα του ποινικού κώδικα περιλαμβάνονται στη δυνατότητα αποκλεισμού. Ούτε είναι δυνατόν ένα κόμμα να αποκλείεται με βάση το καταστατικό και τις ιδεολογικές του διακηρύξεις ή την πολιτική του δράση, όπως ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να ξεκαθαρίσω λοιπόν τη δικιά μας τη θέση. Η δικιά μας θέση, και έχει διατυπωθεί από τον Οκτώβριο του 2020, αλλά δεν είχε κανείς την επιμέλεια να τη λάβει υπόψη της, είναι ότι θα πρέπει όχι να αποκλειστεί οποιοδήποτε κόμμα με κριτήρια ιδεολογικο-πολιτικά, διότι αυτά πράγματι είναι ευρύτερα και αντιγυρίζουν σε βάρος οποιοδήποτε άλλου χώρου και δίνουν και το δικαίωμα στον Άριο Πάγο, όπως είπαμε πριν, να εκρίνει και να απορρίπτει. Θα πρέπει ο αποκλεισμός να περιοριστεί σε εκείνα τα κόμματα τα οποία έχουν αριθμό προσώπων υποψηφίων που έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σχετιζόμενο με τα αδικήματα 187-187α του ποινικού κώδικα και κακουργήματα κατά τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα, τα εγκλήματα που διαπράττουν συνήθως οι ναζιστές, που διαπιστωμένα με τη δικαστική απόφαση έχουν τελεστεί με ναζιστικό κίνητρο και δεν έχει δοθεί αναστολή. Λοιπόν, αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, η μόνη εφικτή ρύθμιση η οποία μπορεί να γίνει, αλλιώς να μην ψηφιστεί τίποτε. Διότι εάν ψηφιστεί είτε η μία είτε η άλλη τροπολογία από αυτές, ουσιαστικά παρέχεται η δυνατότητα με πρόσχημα τους ναζιστές να αποκτά το δικαίωμα ο Άριος Πάγος να αποκλείει οποιοδήποτε άλλο κόμμα, και θα σας πω ότι στο όχι πολύ μακρινό 1994 χωρίς να υπάρχει τροπολογία που να παρέχει το σχετικό δικαίωμα. Ναι, τότε είχαμε αποκλεισμό κόμματος, ο οποίος αναιρέθηκε μετά στην Ολομέλεια, αν δεν κάνω λάθος. Πολύ σωστά. Ναι. Υπήρχε η αριστερή κίνηση κατά της ΕΟΚ και επειδή από τον τίτλο της προέκυπτε, όπως και πράγματι ήταν, υποστηριζόταν κυρίως από το νέο αριστερό ρεύμα ότι είναι κατά της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κρίθηκε ότι είναι αντίθετη με διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα και τα λοιπά και με εθνικούς στρατηγικούς στόχους. Και γι' αυτό το λόγο αρχικά αποκλείστηκε. Εκεί θέλουμε να πάμε. Δεν θέλουμε να πάμε εκεί. Είναι ναζιστές κάποιοι που δημιουργούν ένα κόμμα, κρυφή ή φανερή. Απαντώ. Δεν μπορώ, δεν θέλω να τους αποκλείσω επειδή είναι ναζιστές. Θέλω να αποκλείσω αυτούς που είναι εγκληματίες με ναζιστικό κίνητρο. Ο ναζισμός και ο φασισμός αντιμετωπίζεται στο δρόμο. Από το κίνημα, στην κοινωνία, όχι από τους θεσμούς. Οι θεσμοί δυστυχώς είναι πάντα υπηρέτες της εξουσίας. Και η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι δεν μπόρεσαν να ανακόψουν την επέλαση του ναζισμού. Και σέβομαι και πάρα πολύ μία άποψη η οποία είναι από θέση αρχής εναντίον κάθε απαγόρευσης. Αφενός διότι το διεθνές πλαίσιο διαμορφώνει τον κίνδυνο της προοπτικής μιας νοοτροπίας αποκλεισμού και των κομμουνιστικών κομμάτων στα πλαίσια της θεωρίας των δύο άκρων και του ολοκληρωτισμού. Αφετέρου γιατί η ιστορία, η πολιτική του τόπου μας, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά αυτό, είναι η ιστορία διώξεων, παρανομίας του ΚΚΕ, προσπάθειας να τεθεί σε παρανομία και η ΕΔΑ ακόμα το 1963. Ναι, τότε δεν πρόλαβε ο Εθνάρχης. Δεν πρόλαβε ο Εθνάρχης τότε, το έκανε η Χούντα μετά, το 1975 ήταν δύσκολο πια, είχαν αλλάξει οι συσχετισμοί για να μπορέσει να γίνει. Λοιπόν, κατά συνέπεια, η μόνη δυνατή ρύθμιση εκλογική που θα μπορούσε να γίνει είναι να αποκλείονται αυτοί που έχουν καταδικαστεί για κακουργήματα, αυτά που είπα προηγουμένως, που σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση τελέστηκαν με ναζιστικό κίνητρο και εφόσον η ποινή τους δεν έχει αναστολή και για όσο διαρκεί η ποινή τους. Εδώ οι τοπολογίες λοιπόν αυτές δυστυχώς δημιουργούν προβλήματα και πρόσθετα. Της Νέας Δημοκρατίας, για παράδειγμα, τώρα θέτει και το ζήτημα της πραγματικής ηγεσίας του κόμματος, να εκτιμήσει τώρα ο Άριος Πάγος ποια είναι η πραγματική ηγεσία του κόμματος, και αυτό γίνεται ένα εργαλείο για να επεμβαίνει σε όλα τα κόμματα ποιος είναι ο πραγματικός ηγέτης και ο μη πραγματικός, και αυτό οφείλεται στην τροπολογία της Νέας Δημοκρατίας που διψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ τον Μάιο του 2021, σύμφωνα με την οποία είναι ελεύθερος να κατέβει οποιοδήποτε καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση στις εκλογές, αρκεί να μην είναι αρχηγός. Αυτή η τροπολογία λοιπόν έκλεινε το μάτι στον Μιχαλολιάκο, στον Κασιδιάρη, στον Λαγό. Βάλε έναν χειράνθρωπο απαριστάνει τον αρχηγό και κατέβα εσύ ελεύθερα. Το είχαμε καταγγείλει και εμείς τότε αυτό. Δεν υπήρξε κάποια ιδιαίτερη ανταπόκριση στις καταγγελίες μας. Μέχρι που ακούστηκε ότι ο Κασιδιάρης βρήκε και έναν συνονόματό του συγγενή που λέγεται Ηλίας Κασιδιάρης και αυτός. Τους γελιοποίησε εντελώς και τώρα, επειδή ανησυχούν από τις δημοσκοπικές του επιδόσεις οι ηθήνοντες της Νέας Δημοκρατίας, εσπεσμένα με μεγάλη σπουδή και χωρίς κανένα διάλογο κτλ., έχουν δημιουργήσει μια ταραχή να γίνει μια τροπολογία για να αποκλειστεί. Πείτε μου, κύριε Παπαδάκη, αν μπορώ να συνοψίσω λοιπόν τη σκέψη σας, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε λοιπόν για μια συνταγματικά ανεκτή, να το πω έτσι, ρύθμιση. Ναι. Μια τροποποίηση εκλογικής διαδικασίας που να περιλαμβάνει το ναζιστικό κίνητρο ως αποκλειστική περίπτωση εγκληματικής δράσης που οδηγεί στον αποκλεισμό. Και που είναι διαπιστωμένο από προηγούμενη δικαστική απόφαση, όχι μελλοντικά από τον Άριο Πάγο πριν τις εκλογές. Διότι αυτά τα οποία πρέπει να αποτελούν προϋποθέσεις για τη δυνατότητα ενός τέτοιου αποκλεισμού πρέπει να είναι ήδη διαπιστωμένα από προηγούμενη καταδικαστική απόφαση όχι μελλοντικά σε σχέση με τον χρόνο. Στον αντίλογο που υπάρχει ότι έτσι κι αλλιώς συνταγματικά ο Άριος Πάγος είναι αυτός ο οποίος, δεν ξέρω ποιο ρήμα τώρα να χρησιμοποιήσει, κρίνει, ελέγχει τη δημοκρατικότητα των κομμάτων, ποια είναι η απάντηση? Όχι, προσέξτε, ο Άριος Πάγος έχει τη θεσμική αποστολή να κρίνει όχι τη δημοκρατικότητα των κομμάτων, την νομιμότητα των κομμάτων, την τυπική. Στις εκλογές ο Άριος Πάγος έχει μια διοικητική, τυπική, διεκπεραιωτική λειτουργία. Εάν αυτή η λειτουργία γίνει ουσιαστική και επεκταθεί στην αρμοδιότητα να ελέγχει ποιο κόμμα είναι δημοκρατικό και ποιο δεν είναι, τότε πλέον ο Άριος Πάγος γίνεται ένα όργανο υπερεξουσίας το οποίο ρυθμίζει την πολιτική ζωή του τόπου. Και εγώ μπορεί να έχω την άποψη, και εσείς είμαι βέβαιος, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν εξυπηρετεί την ομαλή λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε υπομνήματα στον Άριο Πάγο και θα πρέπει με βάση υπομνήματα πολιτών και οτιδήποτε άλλο ο Άριος Πάγος να μπορεί να βγάλει έξω από το πολιτικό παιχνίδι ένα κόμμα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι λοιπόν, αυτή η φράση η οποία υπάρχει και από όσο γνωρίζω υπάρχει και στις δύο τροπολογίες. Η οργάνωση και η δράση να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος ουσιαστικά ανάγει μια διεκπαιρεωτική λειτουργία του Αρίου Πάγου σε ουσιαστική και με όρους πια νομοθετικής εξουσίας. Ναι, διότι ένα αυτονόητο, θεμελιώδες δημοκρατικό συλλογικό δικαίωμα το θέτει υπό αμφισβήτηση και υπό την κρίση του Αρίου Πάγου. Και όλα αυτά για να αποκλείσεις κάποιους εγκληματίες από τις εκλογές, δηλαδή ανακατεύεις όλη την κοινωνία και όλη την πολιτική ζωή και δημιουργείς ένα δάσος για να κρύψεις ένα δέντρο που γιατί θέλεις να το κρύψεις, αλήθεια, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Και βεβαίως θεωρώ ότι δεν είναι και τόσο αυθεντικά αντιναζιστικά τα κίνητρα με τα οποία η Νέα Δημοκρατία νομοθετεί. Είναι σαφώς προεκλογικές σκοπιμότητες, στις οποίες έχει συμπαρασύρει και τους άλλους σε μια αντιφασιστική πλειοδοσία, η οποία εκφράζεται με έναν τρόπο τόσο στρεβλό, που δημιουργεί κίνδυνο για τη δημοκρατία περισσότερο από το πρόβλημα που υποτίθεται ότι έρχεται να λύσει. Πείτε μου κάτι. Είμαστε τρία χρόνια. Σχεδόν τρία χρόνια από την ιστορική εκείνη απόφαση του εφετείου. Δυόμιση χρόνια. Οκτώβρης. 7 Οκτώβρη του 2020. Έως 22 Οκτώβρη, η τελευταία μέρα. Σωστά. Με τις ποινές. Και περίπου δύο χρόνια μετά εκείνη την πρώτη τροπολογία του 2021. Όλο αυτό το διάστημα έχουμε μία απόφαση για εγκληματική οργάνωση που διέπρατε εγκλήματα με ναζιστικό κίνητρο, αλλά απαγόρευση λειτουργίας γραφείων, άρνηση παροχής άδειας συμμετοχής τους σε διάφορες συγκεντρώσεις, καταδικασμένους φυλακισμένους να κάνουν προεκλογική δράση μέσα από τις φυλακές. Δεν είδαμε αντίδραση αυτά τα... Μάλιστα. Είναι έτσι. Εκτός, θέτετε, κύριε Μπογιόπουλε, εκτός αν εμένα μου διέφυγε. Θα θυμίσω και την αρθρογραφία μας και κατά καιρούς διάφορες τοποθετήσεις μας και στη δική σας εκπομπή μεταξύ άλλων, όπου έχουμε τονίσει τι, ότι η κυβέρνηση δεν έπραξε οτιδήποτε για να συμμορφωθεί στο περιεχόμενο αυτής της καταδικαστικής απόφασης. Ναι, αυτή η εγκληματική οργάνωση διατήρησε γραφεία όπου ήθελε, όσπου δεν είχε να πληρώνει τα νίκια και τα έκλεισε μόνη της, διατήρησε ιστοσελίδα και διατηρεί ακόμα, πολλές φορές κατέβηκε στο δρόμο και πήρε άδεια μέχρι και προχθές τις 28 Ιανουαρίου για να κάνει διαδηλώσεις. Δύο στελέχη της κυκλοφορούσαν επί μήνες ελεύθερα και ασύλληπτα παρά τις μεγαλοστομίες της αστυνομίας. Αποζημίωση στα θύματα της Χρυσής Αυγής, της οικογένειας και του δικηγόρου του δεν δόθηκε ποτέ, παρά το γεγονός ότι έχουν κρατηθεί και με την επικύρωση της απόφασης αυτής από το Συμβούλιο Επικρατείας 8 εκατομμύρια από την κομματική χρηματοδότηση της Χρυσής Αυγής. Και βεβαίως η εκλογική νομοθεσία, η τροποποίηση της οποίας θα έπρεπε να αποσκοπεί στη συμμόρφωση με την καταδικαστική απόφαση, έγινε με αυτόν τον στρεβλό τρόπο που είπαμε πριν, και τώρα πάλι το λάθος πάει να διορθωθεί με ένα χειρότερο λάθος. Πριν σας αφήσω, δώστε μας μια εικόνα που βρίσκεται το εφετείο. Το εφετείο έχει πραγματοποιήσει μέχρι αυτή τη στιγμή 26 συνεδριάσεις. Θα κάναμε και σήμερα, αλλά λόγω του χιονιού ακυρώθηκε. Βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης των μαρτύρων κατηγορίας για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Πηγαίνει σχετικά γρηγορότερα από ό,τι πήγαινε στον πρώτο βαθμό, αν και το ζήτημα της επιτάχυνσης στη διεξαγωγή στη δίκη παραμένει ανοιχτό. Πάμε με 8 δικασίμους τον μήνα, τους δύο τελευταίους μήνες. Με αυτό το ρυθμό και λίγο παραπάνω μπορούμε να ευελπιστούμε ότι σε δύο χρόνια από τώρα θα έχουμε τελειώσει. Και υπήρξαν πάρα πολλές τρικλοποδιές των κατηγορουμένων, οι οποίες δεν πέρασαν. Αρχικά προσπάθησαν να αναβάλουν με το φεδρό επιχείρημα ότι ο Μιχαλολιάκος δεν έχει συνείδηση των πρατωμένων του και δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσει τη δίκη. Ύστερα είχαμε αιτήσεις αναστολών από τον Λαγό και τον Κασιδιάρη και άλλους πολλούς, οι οποίες απορρίφθηκαν. Είχαμε τις προκλήσεις του Πλεύρη, στις οποίες δυστυχώς το δικαστήριο ήταν ανεκτικό αλλά απαντήθηκαν δεόντως από τους συνηγόρους πολιτικής αγωγής. Εκεί συνεχίζει να έρχεται αυτός και όχι, να λέει ότι είναι Ναζί. Δεν τον έχουμε δει με το νέο έτος. Έχει τιμηθεί ποινική διαδικασία προκαταρκτικής εξέτασης εναντίον του. Έχει αχθεί το θέμα και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου. Ο ίδιος δεν έχει έρθει ακόμα φέτος. Έρχεται ο Λαγός και προκαλεί και βρίζει τη Μάγδα Φίσα, εμένα, οποιονδήποτε κτλ. Εν πάση περιπτώσει, η δίκη προχωράει. Εκείνο που θέλουμε είναι να μην την υποτιμήσει ο κόσμος, να μην θεωρήσουμε δηλαδή ότι επειδή κερδίσαμε το πρωτόδικο είναι αυτονόητο ότι θα κερδίσουμε και το εφετείο. Αυτή τη φορά έχουν πλέον λυσάξει, έχουν ξυπνήσει, έχουν επιστρατεύσει ο καθένας τα πολιτικά, τα νομικά του σχέδια κτλ. Προσπαθούν να πάρουν ένα αποτέλεσμα αθωωτικό στη δίκη αυτή, δεν πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό το πράγμα. Και κυρίως δεν πρέπει οι προκλήσεις του να μένουν αναπάντητες, να έρχεται ο κόσμος εκεί, να σπάσουμε το φράγμα της έλλειψης ενημέρωσης, να γίνονται εκδηλώσεις, να γίνονται διαδηλώσεις, να μην ξεχαστεί η δίκη αυτή, γιατί τότε θα είναι άσχημα. Μπορείτε να κάνετε εκτίμηση πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, κύριε Παπαδάκη? Σας είπα ότι αν συνεχίσουμε με το ρυθμό που πάμε τώρα, θέλω να ελπίζω ότι μέχρι το τέλος του 24 θα τελειώσει. Μάλιστα. 5,5 χρόνια κράτησε η πρώτη. Εάν ετούτη εδώ πέρα λήξει στα 2,5-3, είναι υποφερτά. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Ευχαριστώ και εγώ. οι κεροί που θα έχει σβήσει το κερί στην καταιγίδα. Υπερασπίσου το παιδί παιδί, υπάρχει ελπίδα. Κυρίες και κύριοι, η παιδοψυχιατρική κλινική του Τζάνιου Νοσοκομείου είναι το μοναδικό παιδοψυχιατρικό τμήμα για τις ηλικίες έως 14 ετών των περιοχών της Δυτικής Αττικής, του Πειραιά και όλου του Αιγαίου. Μιλάμε για μια κλινική που λειτουργεί αδιάλειπτα εδώ και 40 χρόνια, το 1983, που εξυπηρετεί πάνω από 1000 νέα περιστατικά κάθε χρόνο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Διευθύντρια της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του Τζανίου, την κυρία Δήμητρα Κοτορού. Κυρία Κοτορού, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα και σας ευχαριστούμε και για τον πρόλογο. Υπάρχει κίνδυνος να κλείσει η παιδοψυχιατρική κλινική του Τζάνιου Νοσοκομείου, κυρία Κοτορού? Δέστε, έχει υπαρθεί μία απόφαση με την οποία θα πρέπει να κλείσει αυτή η κλινική που λειτουργεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αγία Βαρβάρα. Ουσιαστικά εμείς αυτό που ζητάμε είναι η ανάκληση αυτής της κατάργησης. Ισχύει ότι αυτή η μεταφορά στο πλαίσιο της, δεν ξέρω, υπάρχει μια δωρεά εκεί, μια ανακαίνιση κτηριακών εγκαταστάσεων, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή η μεταφορά θα αφορά πια αποκλειστικά εφήβους άνω των 14 ετών? Ναι, δέστε, εμείς όπως είπατε πριν λειτουργούμε τομεοποιημένα ως προς τα εξωτερικά ιατρία. Δηλαδή καλύπτουμε τον Πειραιά, τους Όμορους Δήμους και τα νησιά του Αιγαίου. Mm-hmm. Και στην νοσηλεία καλύπτουμε όπως σε όλα τα νοσοκομεία, στις εφημερίες, όποιο παιδί από όποια, από όπου προέλθει στα επίγοντα περιστατικά. Μέχρι 16 ετών νοσηλεύουμε, έχουμε 5 κλίνες. Και ουσιαστικά η λειτουργία της κλινικής μας ολοκληρωμένα, δηλαδή με εξωτερικά ιατρία, διασυνδετική και με μονάδα νοσηλείας, λειτουργεί από το 2010 σε ένα καινούριο κτίριο στο Τζάνιο, στο οποίο κτίριο ουσιαστικά προβλέφθηκε, σχεδιάστηκε με χρήματα του ΕΣΠΑ, με προδιαγραφές ψυχαργός, να λειτουργήσει η παιδοψυχιατρική κλινική. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στη δική σας εκεί δομή, ας το πω έτσι, απευθύνονται παιδιά και βρεφικής και προσχολικής και σχολικής και εφηβικής ηλικίας, σωστά? Ναι, σωστά. Σωστά. Πηγαίνοντας δηλαδή στο Αγία Βαρβάρα, επειδή ο στόχος του κληροδοτήματος είναι από 14 ως 18 ετών, που σαφώς είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν και κλίνες και δομές για αυτές τις ηλικίες, και το σχέδιο δράσης ουσιαστικά που υπήρχε είναι, υπάρχει το Τζάνιο ως παιδοψυχιατρική κλινική, δηλαδή για αυτές τις ηλικίες που σας αναφέραμε, να αναπτυχθεί στο νοσοκομείο της Βούλας η παιδοψυχιατρική κλινική που αφορά και εκεί εφήβους άνω των 14 ετών, και να αναπτυχθεί στην πορεία και η μονάδα εφήβων στο Αγία Βαρβάρα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή είμαστε η μοναδική κλινική σε αυτό το τόξο που σας ανέφερα που λειτουργεί, και εμείς ουσιαστικά είμαστε εκπληκτοί, ευρώντητοι για το ότι συμβαίνει μια κλινική που λειτουργεί να την κλείνεις στο χώρο που είναι ο φυσικός χώρος του Πειραιώτη, είναι ο φυσικός χώρος των ανθρώπων που ζουν, που μεγαλώνουν εκεί, που καταργούνται ουσιαστικά όλες οι συνδέσεις, όλες οι σχέσεις που υπάρχουν με την κοινότητα, για να μεταφερθούμε σε άλλο τομέα ουσιαστικά και με άλλο στόχο λειτουργίας. Αυτό που είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς είναι γιατί αυτό πρέπει να λειτουργεί αντιπαραθετικά. Δηλαδή, γιατί την ίδια ώρα που πρέπει να αναπτυχθεί και να στελεχωθεί μια κλινική στην Αγία Βαρβάρα, γιατί την ίδια ώρα να μην αναπτυχθεί και να ενισχυθεί η στελέχωση μιας ήδη υπάρχουσας παιδοψυχιατρικής κλινικής, όπως είναι το Τζάνι. Σωστά. Εμείς δηλαδή αυτή τη στιγμή λειτουργούμε με μια ομάδα ειδικών γιατρών, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και νοσηλευτών για χρόνια. Απαντάμε σε αυτές τις ηλικίες και αυτό που, πώς να σας πω, με πολύ κόπο έχουμε αναπτύξει όλες τις λειτουργίες μας και με τη συνδρομή του νοσοκομείου. Και βεβαίως, δηλαδή να συνδράμουμε με όποιο τρόπο μπορούμε στην ανάπτυξη μιας μονάδας, μια άλλης μονάδας, η οποία όμως θα χρειάζεται να είναι αυτόνομη, να σχεδιαστεί, να γίνει η έρευνα αναγκών, να οργανωθεί το τμήμα, να υπάρχουν οι αντίστοιχοι παιδοψυχίατροι, έτσι κι αλλιώς αυτό που έχει αναφερθεί και στο σχέδιο δράσης για την ψυχική υγεία είναι ότι υπάρχουν ελλείψεις παιδοψυχιάτρων, υπάρχουν ελλείψεις ειδικών, υπάρχουν ελλείψεις κλινών. Και οι προδιαγραφές λένε ότι μία παιδοψυχιατρική κλινική οφείλει να είναι μέσα σε ένα καλά αναπτυγμένο δημόσιο νοσοκομείο. Δηλαδή εμείς είμαστε σύμφωνα με τις προδιαγραφές πάρα πολύ εντάξει, γιατί δίπλα μας είναι η παιδιατρική κλινική με την οποία έχουμε σταθερή αλληλεπίδραση, είναι αναγκαία και για τους νοσηλεόμενους ασθενείς και είναι αναγκαία και για την εκπαίδευση συνολικά των ειδικευωμένων και της παιδιατρικής και της παιδοψυχιατρικής. Εξηγήστε μου αν υπάρχει εξήγηση, αν υπάρχει απάντηση από το Υπουργείο Υγείας, από τους υπουργούς εκεί, στο ερώτημα γιατί η στελέχωση μιας δομής στην Αγία Βαρβάρα να γίνει εις βάρος της υπάρχουσας δομής του Τζάνιου. Υπάρχει τέτοια απάντηση? Τι απάντηση? Όχι, δεν υπάρχει τέτοια απάντηση. Υπάρχει μία, δηλαδή από ό,τι έχουμε καταλάβει στην εισήγηση, στην πρόταση δηλαδή, αυτό που λέγεται είναι ότι ουσιαστικά εμείς χρειάζεται να μεταφερθούμε γιατί διαπιστώθηκε ότι λειτουργούμε στον και αυτό... Επαναλάβατε γιατί είχαμε ένα χάσμα στη γραμμή, κυρία Κοτρού. Ναι, ναι. Ότι χρειάζεται να μεταφερθείτε γιατί... Να μεταφερθούμε γιατί εμείς λειτουργούμε στον πέμπτο όροφο, ναι, και ότι αυτό αποτελεί κίνδυνο για τα παιδιά. Εμείς απλά να πούμε ότι... Μ' ακούτε? Ναι, ναι, βεβαίως. Ότι λειτουργούμε από το 2010 εκεί, από το 2012 παίρνουμε κάθε χρόνο πιστοποίηση ISO για την ποιότητα της λειτουργίας μας, ποτέ δεν έχει κινδυνεύσει κανένα παιδί. Έχουμε φροντίσει και με τη βοήθεια του νοσοκομείου να είναι όλα ασφαλή και έχουμε φροντίσει με προσωπικό κόπο, με δωρεές να έχουν τα παιδιά τα πάντα μέσα. Δηλαδή και έχουμε γραφεία και έχουμε κλίνες και έχουμε θαλάμους για τα παιδιά και έχουμε παιδότοπο, τα πάντα. Ένα πράγμα που υπόθηκε και πραγματικά καταλαβαίνει κανείς πως η πρόταση αυτή είναι άκυρη. Όταν έχει υποθεί δημοσίως ότι θα έπρεπε να έχουμε και ένα χώρο όπου οι γονείς να παρατηρούν τα παιδιά χωρίς να τα βλέπουν τα παιδιά. Αυτό είναι αδιανόητο. Εμείς δεν έχουμε ζωολογικό κήπο, ούτε είναι δύο. Δηλαδή έχουμε ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες, συνεργαζόμαστε με τους γονείς, έχουμε σαφώς συνεργαζόμαστε με όλη την οικογένεια, με όλη την κοινότητα. Έχουν επισκεπτήρια τα παιδιά που νοσηλεύουμε. κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στην ειδικότητά μας, στις αρχές, στις αξίες που έχουμε και στο σεβασμό που έχουμε για τους ανθρώπους που φροντίζουμε. Και αυτό που ήθελα να αναφέρω είναι Άρα, ότι καλά. Όπου και αν το έχουμε πει, σε όποιον φορέα, σε όποιον βουλευτή, οποιοδήποτε κόμματος, κανείς δεν έχει αρνηθεί ότι το παιδοψυχιατρικό τμήμα χρειάζεται στον Πειραιά. Είναι δηλαδή απορίας άξιο πως υπήρξε αυτή η ιδέα, που μόνο μπορώ να σκεφτώ ότι προφανώς, πώς το λένε, με ένας μπάρο δύο τριγώνια, δηλαδή με τρεις γιατρούς να στελεχωθούν δύο τμήματα στην Αγία Βαρβάρα και να ανταποκρινόμαστε και στο τομέα της Δυτικής Αττικής και στο τομέα του Πειραιά. Εντάξει, μόνο θαυματοποιοί που θα ήμασταν δηλαδή. Δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό. Και βέβαια χρειάζεται να προσληφθούν άνθρωποι εκεί που νέοι άνθρωποι με όρεξη να οργανώσουν και να στελεχώσουν αυτή τη δομή. Να σημειώσουμε ότι αυτή τη στιγμή η Αγία Βαρβάρα σαν νοσοκομείο δεν λειτουργεί σε 24-ωρη βάση, που είναι απαραίτητο για ένα παιδοψυχιατρικό τμήμα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή λειτουργεί μέχρι το μεσημέρι. Πώς θα πάει μια κλινική να υπάρξει σε ένα χώρο που δεν υπάρχει δίπλα παιδίατρος, δεν υπάρχει παθολόγος σε 24-ωρη βάση. Εμείς συνεργαζόμαστε με όλους τους γιατρούς στο νοσοκομείο, με τους δερματολόγους, με τους οφθαλμίατρους, με τους ορθοπαιδικούς, με τους φυσικοθεραπευτές, πέρα από τους παιδιάτρους, πέρα από τις υποειδικότητες των παιδιάτρων, δηλαδή στενά με το παιδονευρολόγο σε εβδομαδιαία βάση, με τους παιδονευρολόγους, σε εβδομαδιαία βάση με τους παιδοενδοκρινολόγους, γιατί πολλά από τα δικά μας παιδιά έχουν και οργανικά προβλήματα. Μάλιστα. Κυρία Κοντορού, το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω εγώ είναι ότι αν η πολιτική περιορισμού των κρατικών δαπανών είναι μία φορά απαράδεκτη, όταν αφορά τις ανάγκες ψυχικής υγείας των παιδιών, είναι απαράδεκτη στην χιλιοστή. Και θέλω να σας παρακαλέσω να μας κρατάτε ενήμερους. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Μπογιόπολε. Να είστε πολύ καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Τα περασμένα καίγονται στη λησμονιά πετάνε. Γίνονται γιατρευτές πληγές τις νύχτες και πονάνε. Στη λησμονιά σε πάνε. Σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είμαι για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα, γλυκιά μου μην χαθείς. Τα χαράματα σ' αρθεί με μια λαχτάρα η προσμονή. Θα'ναι μια λόκωτη χαρά, θα γίνει δίψα και φωτιά. Θα'ναι μια λόκωτη χαρά. σου λιγάκι μη μιλάς. Άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ό,τι είναι για να πει. Στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα. Γλυκιά μου μη χαθείς. Στα σου λιγάκι μη μιλάς. Άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ό,τι είναι για να πει. Στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα. Απόψε μην χαθείς. Λοιπόν, μέχρι τώρα αυτό που ξέραμε είναι ότι για να παίξεις μπαλίτσα χρειαζόταν καταρχάς μπάλα, έτσι, το αντικείμενο αυτό. Στρογγυλό. Στρογγυλό, Σταυρακάκι, δεν είναι μπομπά, μπάλα λέμε. Λοιπόν, χρειαζόταν η μπάλα, κάνα ποδοσφαιρικό παπουτσάκι, άντε κάνα σορτσάκι, αλλά από ό,τι το φαίνεται πλέον χρειάζεται μεζούρα, φοβάμαι μην υπάρξει ανάγκη και για κάβουρα στη συνέχεια. Παπαδημητρίου, γεια σου. Πάρε το μέτρο σου και μπε στο γήπεδο αμέσως. Έλα να σου πάρω μέτρα. Έλα, πω Παναγία μου. Και λίγο ψιλογκαντέψεις από την. Τι έγινε ρε φίλε, τι έγινε τώρα. Άκου, ναι. Εγώ που είμαι και από τους απεσιόδοξους τύπους όπως θυμάσαι από την προηγούμενη επαφή μας στην εκπομπή σου για την τύχη του πρωταθλήματος. Ναι. Νίκο μου, αυτό δεν πήγαινε το μυαλό μου ποτέ. Ποτέ. Ναι, δεν, ναι. Ναι. Αυτός ο διεθνής διασυρμός, γιατί περί διεθνούς διασυρμού πρόκειται. Δηλαδή μέχρι το Μεξικό έφτασε η χάρη μας. Γιατί, για τον πολύ απλό, θα μου πεις, τι νοιάζονται οι Μεξικανοί. Ναι, έχουν τον Πινέδα στην ΑΕΚ. Mm-hmm. Το βάλανε και τα μίντια του Μεξικό. Πέραν των υπόλοιπων ευρωπαϊκών μέσων μαζικής ενημέρωσης, κυρίως τα διαδικτυακά, που έχουν και τη δυνατότητα της αναπαραγωγής του βίντεο, ξέρεις. Εκεί τι έγινε, ήταν το δοκάρι χαμηλό, κοντό. Κοίτα, ποια είναι η αλήθεια. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Ήταν πάντα κοντό ή κόντινε προχτές. Αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Παρακαλώ να προχωρήσεις στην επόμενη. Δεν μπορώ να την απαντήσω. Μάλιστα. Ήταν και τα δύο κοντά. Και το ένα και το από εδώ και τα από εκεί. Αυτό που υποστήριξε ο ιδιοκτήτης του Ατρομητού, ο Γιώργος Ισπανός, είναι ότι επρόκειτο για το ένα. Το άλλο, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, βρέθηκε κανονικό. Σε κάθε περίπτωση, Νικό, για να το βάλουμε και στη διάσταση. Πόσο κοντό ήταν, ξέρουμε. Στην αρχή ήταν στους 5 πόντους. Ο Αυλονίτης δεν εννοούσε αυτό όταν έλεγε μίλες τον κοντό-κοντό. Μιλούσα και κοιτούσα και αυτό που έλεγε και ο Ντέμις ο Νικολαίδης. Εντάξει, για τον επιθετικό οι 5 πόντι κοντύτερο το τέρμα σημαίνει κάτι. Δηλαδή όταν η μπάλα είναι δοκάρι θα ήταν γκολ. Πώς να το πούμε διαφορετικά, δεν γίνεται να το πούμε διαφορετικά. Ναι ρε παιδί μου, υπάρχουν κανόνες στο ποδόσφαιρο, σύμφωνοι. 2.44 να είναι το ωφέλιμον, το ξέρουμε. 7.32 στο πλάτος. Ακριβώς. Πότε ακριβώς, κόντινε ακριβώς. Αυτό, μόνο του κόντινε. Κοίταξε, ή το πάντα κοντό. Ο κύριος Πανός και σήμερα επισήμως ο Ατρόμητος υποστηρίζουν ότι επρόκειτο για ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε λόγω της κακοκαιρίας. Τώρα ποιος θα το βεβαιώσει αυτό, εγώ, εσύ, ούτε οι ειδικοί δεν μπορούν να το πουν και να το εξηγήσουν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό το πράγμα την Πέμπτη που μας έρχεται θα μεταφερθεί στην αίθουσα του αθλητικού δικαστή της Αρχής Επιτροπής της Super League, η οποία θα κληθεί να αποφασίσει. Το λογικό, με βάση όσα ανεγράφησαν στο φύλλο αγώνος, τα οποία παραδέχτηκε και ο Ατρόμητος, δηλαδή η θυγόμενη πλευρά, αυτή που θα χάσει αν αποφασιστεί έτσι το παιχνίδι, είναι ότι πρόκειται για μια, όπως γράφει ο κανονισμός, αντικανονικότητα του γηπέδου. Αυτό τι σημαίνει τώρα, ότι ξαναγίνεται ο αγώνας ή ότι τον παίρνει τον αγώνα? Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι θα το πάρει έξτρα χαρτιά το παιχνίδι. Μες. Εφόσον ο αθλητικός δικαστής δεχτεί, που δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς πιστεύω, το περιεχόμενο του φιλοαγώνος, θα πρέπει να κατακυρώσει το παιχνίδι υπέρ της ΑΕΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επειδή είδα επίσης να αναφέρονται πολλά, δεν υπάρχει θέμα αναδρομικής ισχύως όλου αυτού του πράγματος. Δηλαδή, κάθε ομάδα όταν μπαίνει στο γήπεδο διαπιστώνει την κατά την κρίση της ανομαλία που έχει προκύψει και εκείνη την ώρα κάνει την ένσταση και η ένσταση εκδικάζεται με βάση το φιλοαγώνος. Άρα όλα τα παιχνίδια που έχουν γίνει μέχρι στιγμής για όλα τα παιχνίδια που έχουν γίνει μέχρι στιγμής στο γήπεδο αυτό δεν θα μπούμε σε ανάλογη διαδικασία. Έχουν γίνει, τελείωσαν. Από εκεί πέρα πρέπει ο Ατρόμητος να φτιάξει τα δοκάρια στο γήπεδο. Αυτό είναι η πραγματικότητα, Νίκο, και ο κανονισμός. Τώρα από εκεί πέρα το fair play και όλα αυτά τα πράγματα πάνω στα οποία έχει χτιστεί η αντιπαράθεση. Εγώ από χθες είχα κάνει την πρόβλεψη ότι θα μπουν κι άλλες ομάδες στο παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός έκανε την αρχή με επίσημη ανακοίνωση, διότι ο Παναθηναϊκός θυμήθηκε, όχι λάθος από την πλευρά του, και επικαλέστηκε μια κροτίδα που είχε σκάσει δίπλα στον τερματοφύλακά του, τον Μπρινιόλη, στο παιχνίδι της Αγίας Σοφιάς. Ακριβώς, και μάλιστα στη συνέχεια αυτής της φάσης από το ελεύθερο δέχθηκε και το μοναδικό γκολ που καθόρισε και το παιχνίδι. Και είπε στην ΑΕΚ μισό λεπτό, παιδιά, άμα είναι να λέμε ότι τα μάτς πρέπει να παίζονται στο γήπεδο, θυμηθείτε και αυτό και να μην ψεύδεστε ασυστόλως ότι η κροτίδα έσκασε στα 15 μέτρα ενώ έσκασε στα 2. Θέλω να πω με αυτό ότι μέσα σε όλο το ζήτημα της τοξικότητας και της αντιπαλότητας που γνωρίζουμε ότι υπάρχει, μπήκε ακόμη μία παράμετρος η οποία σίγουρα θα φορτώσει με ένταση όλο το σύστημα, Νίκο. Το πού θα καταλήξουμε, ο Θεός να βάλει το χέρι του, γιατί την Πέμπτη έρχεται, σου θυμίζω, και ο πρώτος ημιτελικός του κυπέλου ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό, και καταλαβαίνεις τα στοιχεία εισαγωγής εντός εισαγωγικών και αφετηρίας στο μάτς ποια μπορεί να είναι. Παύλο μου, παίρνω τη μεζούρα μου και φεύγω. Γεια. Άντε να πας το καλό. Γεια, γεια. Λοιπόν, λέγαμε για μπάλα, πάμε να πούμε για κινέζικο μπαλόνι τώρα. Τζένι Κρυθαρά. Έλα, Τζένι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Τι έγινε με το κινέζικο μπαλόνι? Καθερίστη αρχικά, και αυτό έχει προκαλέσει μια σύγκρουση στη σχέση του Πεκίνου με το Άφινγκτον. Καθερίστη στα ανοιχτά των ακτών της Νότιας Καρολίνας. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Πεντάγωνο, ήταν κατασκοπευτικό και είχε στόχο να συγκεντρώνει ευαίσθητες πληροφορίες. Μια κατηγορία που το Πεκίνο αρνείται και σήμερα ακαρατόμησε κιόλας τον επικεφαλή της μετρολογικής υπηρεσίας. Πρόκειται για ένα μετρολογικό μπαλόνι σύμφωνα με την Κίνα. Και όπως είπε, η κινέζικη κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την εξέλιξη αυτή της κατάστασης και επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Μάλιστα. Τι μπαλόνι είναι αυτό? Αυτό σου σκοτώ, είναι μπαλόνι, αποκριάτικο, οποίο... τι είναι? Όχι ακριβώς. Είναι ένα από αυτά τα μετρολογικά αερόστατα που κατά φημισμό ονομάζονται μπαλόνια κοινώς. Φέρουν πολύ ακριβούς εξοπλισμούς επάνω, οι οποίοι έχουν να κάνουν κυρίως με την καθοδήγηση και την παρακολούθηση ηλεκτρικών εργαλείων που σχετίζονται με τον καιρό. Ωστόσο, τώρα τελευταία φαίνεται πως έχει γίνει της μόδας να περιλαμβάνουν και κατασκοπευτικούς μηχανισμούς σύμφωνα με τις ΗΠΑ. Αυτό δεν αφορά μόνο στα κινέζικα μπαλόνια, αλλά γενικότερα στα μπαλόνια που χρησιμοποιούν μετρολογικά πάρα πολλές χώρες ανά τον κόσμο. Και το χαρακτηριστικό τους είναι ότι επειδή λειτουργούν με ήλιο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταρριφθούν, μάλλον επικίνδυνο να καταρριφθούν, ειδικά πάνω από κατοικημένες περιοχές. Γι' αυτό και οι Αμερικανοί περίμεναν να πάει πάνω από τη θάλασσα για να μπορέσουν να το ρίξουν. Μάλιστα. Έχουμε τίποτα άλλο? Έχουμε κακοκαιρία στα Βαλκάνια και στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα συνεχιστεί και αύριο, προκαλώντας αρκετά προβλήματα από ό,τι φαίνεται, που μπορούμε να περιμένουμε και αύριο, ίσως να τα πούμε. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου δόρυθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά. Το μυαλό μας είναι στην Τουρκία και στη Συρία. Είναι φοβερό αυτό το οποίο έχει συμβεί. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, έχουμε πάνω από 2.300 νεκρούς στις δύο χώρες. Από τις φωνικές δονήσεις είναι χιλιάδες οι τραυματίες και είναι άγνωστος ο αριθμός των εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμμια. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Απόψε η σκέψη μου δεν βρίσκει άκρη. Απόψε λύγησε η αντοχή. Απόψε η σκέψη μου δεν βρίσκει άκρη. Απόψε λύγησε η αντοχή.